σαν γέρνεις και μαγίζεις. Πιο πέρα κι απ' τα πέρατα του κόσμου μ' αρμενίζεις. Σταλιά, σταλιά κι αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Ουρνιάζω σαν αδύναμο πουλί στην αγκαλιά σου. Σταλιά, σταλιά κι αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Ουρνιάζω σαν αδύναμο στην αγκαλιά σου.